Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz haccın manevi yönü. Her ibadetin bir bedeni vardır, bir ruhu vardır her ibadetin. İnsan da öyle. İnsan şu beden görünüyor ama asıl insan görünmeyen ruhtur. İbadet de böyle. İbadet bir görünen hukuk yönü vardır. De görünmeyen yönü vardır, ruhu vardır, canı vardır ibadetlerinde. İbadetler bir ömrü deniyor, ömrü. Ömürde bir defa farz oluyor. Haç. Ömürde bir defa. İnsan da bir defa dünyaya geliyor. İnsan bir defa dünyaya geliyor. Haç nedir? Haç ölümün bir tatbikatı. Mahşerin tatbikatı haç. Ama ömürde bir defa farz olanı. Tabi üstüne gidebilir tekrar. İbadetler bir de senevi var. Yılda bir. Oruç, zekat, kurban, bayram namazı gibi öyle. Bir de usbu'i, haftalık var ibadetler. Cuma namazı, hafta bir. Bir de yevmi deniyor. Günlük, teşvik namazı. Hac ibadeti ömri deniyor. Ömürde bir defa farz oluyor böyle. Nasip olan tabi yine gidebiliyor. Bismillah buyuruyor inşallah. Hac hakkında ayet-i kerim okuyayım ki başlayayım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. El haccü eşrün ma'lumat Mevlam buyuruyor. El haccü hac nedir? Eşrün ma'lumat malum olan bilinen aylardır. Buraya geliyor bilinen malum aylar. Yani İnsan önce de bu biliniyordu, Arabistan'da biliniyordu. Hoş geldin bela böyle böyle. Hangi aylar bunlar? Şevval'den başlıyor. Ramazan çıktı mı Şevval giriyor. Sonra Zilkade giriyor. İki ay. Bir de Zilhicce'nin de 10 günü olmuş oluyor böyle. Bunlar hac ayları böyle. Bunun dışında hac yapılamaz. Ömre zaman yapılır ömre. Hac yapılamaz ondan başka. Öyle yerler. فَمَنْ فَلَا ف۪ينَ حَجَّ Kim de bu arada hac ederse, yani ihram giyerse oradan başlıyor bu da hac burada böyle. فَلَا ف۪ينَ حَجَّ Kim burada hacı kast ederek, niyet ederek ihrama giyerse. فَلَا رَفَسَ Refes yok. Refes, kadına yalnız kalkışmak yok. İhramdan sonra. İhram giyerden sonra çıkıncaya kadar fizikken yakışamayacak böyle. Yani dokunması bile yani şehvetle caiz yoktur böyle böyle. Sakınma gerekiyor. Vela füsuka fısık, fasıklık günahtan daha sakınma gerekiyor haçta. Vela füsuka yani fasık, yani fasık günahki anlamına geliyor böyle. İhramdan sonra her günahtan daha sakınma gerekiyor ihramda gelince böyle. Neden? İhram gelecek işler biraz sonra. İhram aslında kefendir. Yani kefendir. Kişi ölüyor. Öyle insan kadın erkeği duyar mı? Duymaz mı? Kadın erkeği duymaz mı? Öyle ki günah işlermiş diyemez böyle. Vela cidale fil hacı. Bir de hacda cidal yok. Cidal. Mücadele, tartışma, kavga yok yani böyle. Bu evveye giriyor bile, sakınma giriyor böyle. Kişinin hakkı da olsa böyle, orada kırmama gerekiyor. Haçlama da böyle. Sakınma gerekiyor. Tabii uzun yoldur, hava şartları değişiyor, insan yoruluyor, uykusuz kalıyor, insana güneş başına vurur, insanın sinir sistemi biraz bozulabilir, insan kafası biraz karışabilir. Ama Mevlam buyuruyor, haçlı cidal yok. Tansiyon yok aslında böyle, mücadele yok aslında böyle. Yani bağırma, çağırma, kızma bu şekilde böylece. Yani Allah. Bir de Mevlam buyuruyor, bu hac yolunu yaparsanız Allah'ını biliyor böyle. Mihayrin, ya'lemullah. Kişiye hacın farzları var, vacibi var, sünnetleri var. Fakat bunun dışında nafile olarak kişi ne yaparsa, tavaf eder, namaz kılar, Kur'an okur, Allah'ı zikreder, yolda, şurada, burada. Bunları Mevlam bilirim böyle. Allah bilir. Her şeyi Mevlam bildiği gibi böylece Burada ilk buna vurgu yapıyorlar böyle. Yani hacda zamanı boşa harcamayın. Ömrü olduğu için, ömrü bir defa olduğu için mübarek yerlerde orada ömrü boşa harcamama. Yani toplamda efendim bir yere işte nasıl geldin, hangi arabaya geldin, rahat mı geldin, otur yerin yakın mı, uzak mı, şunlar bunlar böyle. Bunları boş yapmamdır. Yani gerçekten oradaki zamanı bilme gerekiyor, kıymetini zamanı böyle. Boş harcama gerekiyor böyle. Yani işte ben tamam yaptım, kutlamam yaptım. Fakat bunda kanaat etmek görüyor. Yani kanaatsiz olmak lazım orada, kanaatsiz olmak. Yapma gerekiyor böyle. Yapayım tabii. Tavaf eder kişi. Namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okur, Allah'ı zikreder, savaşaya getirir, birine yardım eder. Mesela giderken bakıyor ki inerken kalkan eşyası var kişinin böyle kaldıramıyor, rahatsızdır, özürlüdür mesela. Ona yardım eder. Hastadır, onu ilgilenir. Hep bunlar nedir? Hayırlar bunlar muhtemelen böyle. İnsan bazı bir sahabe işler, o kişiye göre küçük sevaptır ama Allah da büyütür muhtemelen böyle. Mesela biri kaybolmuştur, yerini bulamıyor. Kaybolmuştur da vallahi şaşkın böyle, korkuyor orada böyle. Bulamıyor bu şekilde. Bir anıcı olmak böyle. İcanın tavafa girme, nafet tavafa onu götür. Daha sevap olur böyle. Daha sevap olur böyle. Fetezevvedu. Fetezevvedu. Tezevvüd, azıklanma, azıklanma melan biri. Giderken yiyecek oraya götürün. Neden böyle? Asıl saadet o dönemlerde Mekke'ye mükerremede hazır gıda yoktu zamanlarında böyle. Yani hazır gıda. Efendim fırında ekmek alayım da, pide alayım da, işte lokantaya gireyim, pilav yiyeyim de. Yok o zaman böyle. Ne var o zamanlar böyle? Buğday satılıyordu, buğday yani. Öğütülmemiş buğday. Arpa satılıyordu. Bir de hurma vardı böyle. Hazırlandı böyle. Giden kişi oraya bir şey götürmeli ne oluyor bu sefer? Tabi alıp uğraşamıyor orada. Sıra başına bakıyor, eline bakıyor bize, bizi verseden böyle, azık oluyor böylece. Biraz da Yemen'de bunu yapardı, Yemen'de bunu yapardı o zamanlar böyle. Bir şey getirmez dedi bir şey. Elham buyurdu, fetezzebbe diyor, azıklanır giderken böyle. Tabii günümüzde Elham orada her şey başlıyor böyle. Yani para olana bu günümüzde yetiyor. Ama bu ayet-i kerime uyarak ne gerekiyor? İnsan bir şey getirmesi daha iftar. Ayet-i kerime böyle. Yanında bir şey orada yemiş, böyle hafif bir şey mesela. Ama gözüme kuruyor böyle. Hazreti Tekva. Fakat Mevlam buyuruyor, en hayırlı zat nedir? Azık. Tekvalık ama. Tekvalık böyle. Yani hayırlı zatı tekva. Böyle en hayırlı rızık, yani azık, yani tekvalık. Ne tekvalık? Allah korkusu, haramdan daha çok günahından sakınma böyle. Ama gözünü sakın, şunu sakın, bunu sakın, ayağına basma, kimse rahatsız etme. Orada günahdan daha sakınmak gerekiyor. Müttekuni Mevlam buyuruyor. Allah kullarına böyle korkunuz. Ya, akıl sahibi öyle korkun Mevlam buyuruyor. Böyle. Allah korkulması gerekiyor. Şimdi demek ki haccın bu bir özeti olmuş oluyor. Daha çok ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de haçla ilgili var bunlar. Özet olmuş oluyor. Bir ihram giydikten sonra refes yasak. Yani kadınla ilgili bir şey konuşmak, bir duymak, böyle şey yapmak. Füsük, fasıklık, yani günah işlenen bir şey yapmak. Bir de mücadele, cidal. Kızmak, tartışmak, kavga etmek. Yok şey yok böyle. Hatta bazen mesela orada kişi bir şey yapıyor mesela, şunu mu yapıyor, yani harçla ilgili. Yoksa yanlış yapmışsın, yoksa yapmışsın. Artık bir bağırma, çağırma böyle. Bunlar yok var onun anlamı böyle. Bir de azıklanma. Bir de ne vardı? Ve yolda oradaki zamanı boşa geçirmeme. Böyle. Şimdi tabii burada bir şey göremedim muhtemelen böyle. Göremiyoruz böyle şey böyle. Şimdi hesabın dair, hesapladığımın dair böyle. Her hesabın şöyle bazı bir mevsimi, zamanı, işte bir şey vardır böyle. Her hesabın bir şey vardır böyle. Ne yapar esnaf? O zamanı değerlendirir muhtemelen böyle. Bir yere gitmez, şunu yapmaz, bunu yapmaz, böyle yapar böyle şey. Şimdi Mekke mükerremede, haram bölgesi, haram bölgesi, Mekke çevresi aldı içerisinde böyle. O da sevaplar 1'e 100 bin. Haremde sevaplar 1'e 100 bin. 100 bin. 10 ihrama ne kadar sevap? 1 milyon. 10 Fatiha okudun. 1 milyon Fatiha okumuş sevap yazdı böyle. Bir Allah dedin, bir daha dedim böyle bak 100 bin. 10 defa dedin, 1 milyon muhtemelen böyle bak. Orada böyle. Yani çok böyle muazzam bir şey böyle. Kazançmadı böyle. Kanar böyle. Her zaman gidilmiyor oraya böyle. Yani oraya gidip de hele Arafat'ta, çadırda çayını demle, şunu demle, bunları demle böyle oturun muhabbet ettiğini demle, işte, şunlara bunları yani gerçekten yazık. Demek ki her zaman her damla saniyesi bak ne oluyor? 1'e 100 bin. Ben işte vakfı yaptım yeter. Kendi dua et Allah-u Teala'ya. Tamam, hoca etti duasını. Ama sen de dua ettin be. Belki sen de daha kabul olur. Ne olabilir mi daha böyle? Hoca bey ezberlemiştir belki mesela. Ezber okunur mesela onları falan böylece. Tabii iyi hepsi var işlerinde böyle. Ama kişi ne yapıyor insan? İşin daha samimi gelir. İnsan kendi derdini bilir. Hastalığı vardır, yoksulluğu vardır, borcu vardır, harcı vardır, ölümleri vardır, şürüsü vardır. Kişi ne yapıyor bunları? Özel dua eder muhtemelen böyle. Candan böyle böyle. Yani vakfe bir tabi yet. 10 defa yap, 20 defa dua et Mevlamıza böyle. Demek ki orada ne var? Sevaplar 1'e 100 bin. 100 bin böyle. Hele insan orada bir hatim indirebilirse, hatim, bak ne oluyor? 100 bin hatim oluyor. 100 bin hatim sevaplar böyle. O kadar böyle. Şimdi kişi bakacak ya, mahşerde bakacak böylece. İki yer namaz kılmış mesela, nafile. İki yer namaz kılmış, farzın dışında. Ya farzın sevabı çok büyük oluyor. Hepsi 100 bin. İki namaz kılmış böyle bir şey. Bakacağım mahşerde Allah 200 bin rekat koydu. 200 bin rekat. Böyle kılır mı bu? 200 bin rekat kılmaz. Muhammed Mevlam buyuruyor. Orada hayır işleyiniz. Allah bunları görüyor, biliyor adamlar böyle. Şimdi gelelim inşallah hadisin böyle fıkıh değil de manevi yöne bakalım böyle. Ver arkasına bakalım inşallah. Önce haç ölümle bir kardeş ölüm. Ona bir tatbikat olmuş oluyor böyle. Şimdi günümüzde uçakta gidiliyor. Kişi 3 saate gidiyor ama bu da ne başladı? 50 sene bir şey oldu mesela bu. Uçak gitme oraya böyle. Eşte ne vardı? Ben deveyle muhtemelen. İstanbul'dan kalk. Efendim Balkan'dan kalk. Türkistan'dan kalk. Oradan kalk. Develerle, deve yürüyüşüyle muhtemelen, deve yürüyüşüyle böylece. Hele çöllerde geceleri eser soğuk olur çöller. Gece yanar muhtemelen böyle. Gece yanar. Şimdi zaten günü çok sıcak olduğu için gece eser hava böyle böyle. Yani ısınınca ısın hava yukarı çıkıyor muhtemelen. Hava boş oluyor. Oradan başka hava geliyor böyle. Onun rüzgar olur böyle böyle. Gece soğuk olur. Günüze yanar, yanar, yanar muhtemelen böyle. Yanar böyle. Yanar böylece. Başlara kavrulur böylece. Düşünün ki kaç ay sürüyor yolculuk böyle. Kaç yolculuk sürüyor oraya. Şimdi evden çıkış bir nevi ölüm. Evden çıkarken ne gerekiyor? Abla iki kere namaz kılmak gerekiyor muhteremler. Daha mümkünse daha evvelden bir gusül olsa insan daha da mabuk muhteremler. Ne çıkmak böyle. Bir yıkanma olmuş herhalde. Ama bu olmadı. Gelen gidene var. Uğurlama gelenler var. Olmadı. Abdest alınıyor böyle şey. İki rekat sefer namazı. Bu sünnet muhtemelen. İki sefer namazı böyle. İki rekat böyle. Bunu kişi yavaş yavaş kılar. Tabi o anda insan bir heyecan olur. Stres olur o anda böyle. Olmasa gerek iyidir bir şey aslında böyle. Oraya bir zevk numaraya karşı. İki namaz verir kişi. Duasını yapar böyle. Duasını yapar. Hem kendine dua eder, hem de kalanlara dua eder böyle. Hem kalanlara böyle. Allah'a emanet onlara da böyle. Dua eder bunları. Sonra kişi ne olur şimdi böylece? Bir nevi artık öldü gibi kendine, ağır hasta, daha ölmedi. artık ölüm varsa, artık ölümünü bekliyor artık. Her an gelebilir diye böyle. Yola çıktı kişi şimdi. Ne gerekiyor yolda? İhrama girme. Mikat yerleri vardır. Yani belirli bir yerler vardır. 5 tane bunlar. Gelen yönlere göre değişir. Yemen'e göre, Irak'a değişir, değişir böyle. 5 tane mikat yeri vardır. Mikat yerinde ihrama girilir. İhram nedir? Kefen muhtemelen. Kefen böyle. Dikiş yok. Hani beyaz kefen gibi, kefen gibi ihramda beyaz böyle şey. Erkekler tabii. Hanımlar ihramda onları örtemediği için, saklamadığı için onlarla giyerler hanımlar böyle. Ama ne var ki? İhramın yasakları onları da kaplıyor ama. İhram böyle. Mikat yerinde yine aslında sünnet olanı gusül etmek orada böyle. Aslında böyle. Ama yapılamasa ne olur? Abdestini yine orada. Abdestini. 2 rekatta namaz kılır. İhram namazı değil bana. 2 namaz kılır. Bu insan aslında cenaze namazına işaret olmuyor. Yani kişi öldü. Öldü orada. Çünkü namaz ihrama giren sonra kılır namazın işareti böyle. Önce kişi bir yıkanır. Hatta temizliğini yapar. İhramdan önce koku sürebilir kişi böyle, önceden. Sonra da sürülmez, koku sürebilir. İhramını giydi, niye etmeden de hacı ama. Etmeden 2 rekat namaz, ihram namazı böyle. Bu kişi nedir? Öldü, bunun bir cenaze namazı kılınıyor böyle. Namaz selam verir, ondan sonra ne yapar? Niyet eder. Ömreyse ömreye, hac ise hacına göre. İfratsa hem hacı niyet eder böyle. Tematı ise ömrü niyet eder. Kıransa ikisini bir de niyet eder. Ona göre bu tabi değişiyor bu. Ondan sonra oturuyor eden telbiye getirir. Telbiye. Ondan sonra kişi mürüm oluyor. Telbiye. Lebbeyk Allah'ım lebbeyk. Lebbeyk Allah'ım lebbeyk diye telbiye getirir kişi böyle. Bunu getirdi mi artık kişi oldu mürüm oluşmuş. Erkek mürüm, hanım mürüme. Benim ona hemen oldu. Şimdi oldu artık kefene giydi, öldü. Artık dünyanın artık ilgisini bayağı kesmesi gerekiyor böyle. Tıraş olmaz, bir kılını kaparamaz, tırağını kesemez, koku süremez, kokulu sabunla yıkanamaz, dikiş elbise giyemez. Başını örtemez. Örtemezse cezalar var bunların böylece. Bir de haram mevkideni böyle. Mekke çevresinden oradan bir şey koparamaz. Neyi koparamaz? Kendi kendine yetişen bitkileri. Yani kişi mesela ekmişti bahçesine, onu koparabilir bence. Ama Mekke'de kendi yetişen ağaç olsun, bitki olsun, ot olsun, onu koparamaz. Yasak onlar böyle. Avı avlanmaz. Avı hayvan mesela gelir böyle, dokunmasınlar böyle. Ne gerekiyor şimdi burada böyle? Tekvalı, Allah korkusu, her türlü mücadeleden sakınma böyle. Tartışma bırakmak gerekiyor bunları böyle. Bundan sonra yolda hep telbiye getirilir. Telbiye. En makbul ibadet telbiye burada böyle. Biraz da hafif yukarı çıkarken böyle falan böyle namazdan sonra falan yollarda böyle hep telbiye getirilir böyle. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diye telbiye getirilir. Mekke'ye giriş böyle. Mekke mükerremenin bulunduğu, Kabe'nin bulunduğu yer ilk dünyada orası kara parça oldu ilk defa mı derler. Yani dünya gaz halindeyken, kızın gaz halindeyken böyle soğan başlayınca ayet-i kerime geliyor. Evle beytin uzaylinas diye geliyor ayet-i kerimede. İlk olarak Kabe'nin bulunduğu yer orası yeri oldu mu derler. Kabe altında bir taş vardı mı? Yeşil taş vardı mı derler. Kalın. Temel budur böyle. Yeşil taş vardı emberi onun altında. İbrahim Aleyhisselam onun üzerine kurdu duvarlarını yaptı. Yeşil taş vardı altında böyle. Hatta Peygamberimizin henüz pek olmadan önce Kabe harap oldu. Çok sel geldi. Aradan bir yıllarca geçmiş, binlerce yıl arada geçmiş. Çamurla tabi olmuştu, taşla yapılmıştı. Harap oldu o Kabe. Kabe'yi yıktılar, şeyler, Kureyşliler. 4'e bölündü grup böyle. Her grubu duvarını yıktı, onu yapacaklar bunları. Şimdi sıra geldi, temelli açalım dediler böyle. bir boğazdan bir demir kasıya soktular böyle. Hafif şey yaptılar. Mekke sallandı muhtemelen böyle. Bıraktı anlasana böyle. Yeşil taş, yek var bir taş böyle. Taş böyle şey. Şimdi Beytullah deniyor buna. Beyt ev demektir. Beyt Allah'ın evi anlamına geliyor. Yani bir dünyada bir misal, temsil böyle. Yani kul ne yapıyor orada? Allah'ın evini ziyarete gidiyor muhtemelen böyle. Gidiyor böylece. Bunu giderken yolda gözü büyütme gerekiyor yolda giderken böyle. Yani yolda fazla konuşmama gerekiyor yandakilerle. İzlememeye gerekiyor böyle. Kişiye nereye gittiğini düşünmesi tefekkür gerekiyor orada böyle. O Kabe'yi kim bina etti? Kur'an, İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam kişi. İki peygamber yaptı. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, o kadar sahabeler, tabi'in, tebe-i tabi'in, Eylullah, Sülha'lar hep onu tavaf ettiler Kabe'ye muhtemelen böyle. Düşme gerekiyor bunlara böyle. Yani Mekke'nin her karış yerinde Peygamber ayak izi vardı muhtemelen. Peygamber doğdu, Aleyhisselam orada doğdu, orada büyüdü muhtemelen böyle. Eylül sene, Eylül sene var Peygamber'de. Bunun için Mekke mükerremede düşünme gerekiyor. İnsan bir yere basarken buraya Peygamber basmıştır diye muhtemelen böyle. İmam Malik Hazretleri hacca gidiyor muhteremler. Hacca gidince böylece tabi tuvalete geliyor. Dışarı çıkıyor. O zaman tabi tuvalet yok da böyle dışarıda açıkta bir yapıyorlar böyle. Sıkışmış da böyle. Şimdi bir yere geliyor. Oraya çömelecek. Aklına geliyor. Yarısı da oturmuş da burada. Ayak basmış da buraya. Yapamıyor da böyle. Kalkıyor. Öteye gidiyor. İşte bakıyor bakınıyor. Yarısı belki buraya gelmiştir. Oturmuştur. Ayak basmıştır buraya. Harem içine çıkıyor. Harem bölgesine çıkıyor muhtemelen böyle. Hep böyle yapıyorlar böyle. Bunlar kimler bunlar? Bunlar gafil olmayanlar, gafil olmayanlar. Gafil yok bunlar muhtemelen böyle. Uyanıklar böyle. Uyanık, gönül uyanık bunlar böyle. Atladığını bilenler bunlar böyle. Böyle böylece. Kabe'yi görünce telbiye bırakılır. Tekbir orada. Allah-u Ekber denir böylece. Onda durma gerekiyor. İlk Kabe'yi görünce o dua etme gerekiyor. O dua işte çok kabul eden bir dua. Müsticap dönüyor bu davete. İlk kişi ve Kabe'yi görünce, ilk göreceğim böyle. Hangi kadına girersen gir. Kabe'yi esen tabi yok ete binaları, açıkmış sen böyle. Kabe kişi gördüğü anda, Beytullah gördüğü anda, şöyle hemen durma gerekiyor, tekbir getirip orada, elini kaldır, dua et böyle. Artık işine ne geliyorsa, işine doğuyorsa, dua etme gerekiyor burada. Ondan sonra, bu Mevlamızın, yani kapısı etmen dolaşma böyle. Ya Rabbi beni kuluna kabul et beni diye muhtemelen böyle. Böyle. Eder misin beni Rabbim böyle böyle. Orada dolaşma muhtemelen böyle. Şimdi bir insan çok sevdiğine, çok aşırı ama sevmiyor mesela, canı, ciğeri, yavrusu mesela, uzun zaman gelmeyi neyse artık böyle. Derim ki gitti ama evine birden giremiyor. Üç tabakadan biri veya hatta diyelim böyle. Kişi ne yapar? Hemen yeten bir dolaşır şöyle bir. Bakar bu işte benim yavrum burada oturuyor. İşte bu beyten böylece bedenim oturuyor böyle. Bu Mevlamızın beytidir, evidir bu şekilde. Mevlamızın evi yeterden dolaşma yani böyle. Ya Rabbi beni kulluğa kabul et Allah'ım böyle diye böyle. Rabbi ben senin beytine geldim. Kiran yerden geldim ya Rabbi. Beni kulluğuna kabul et ya Rabbi derten böyle. Böyle iltica böyle. Orada başlangıç bir taş var, cennet taşı. Adı Hacer-i Esved'di. Hacer taş demekti. Ez kara anlamına geliyor böyle. Tam kara değil aslında böyle. Yani kahverengimsi, çikolata rengini açıyor bu şekilde. Rengi böyle. Onun kokusu vardı muhtemelen böyle. Kim bilir artık kaç bin, yüz bin veya milyon belki de seneden beri. Milyon vardı mutlaka, fazla belki de belki. Çünkü Kabe'den içinde vardı taş burada. O kaldırıldı, gökyüzüne kaldırıldı Nuh tufanında. Beytül Mahmud deniyor buna. O zaman da vardı muhtemelen böyle. Hayır Esved, onun özel kokusu var böyle. Hiç gitmiyor koku böyle. O koku süremiyor böyle. Tabii günümüzde biraz zor şartlar izlam olduğu için ama oraya kim gidebilirse oraya başını sokar, gümüşten muhabbası var böyle. İçine başı girebilir. Yani böyle böyle girebilirse tabii. Ama kimseye ecit yapmadan böyle. Kimseye sıkıştırmadan, şey yapmadan öyle mesela bir vakit uyar da gece mece bir tenan zamanında yapabilirse buna başını sokar muhtemelen böyle. Şimdi kim Hazreti tavaf ederse Hazreti taşı. Yani dünyada karşı İslam dönüyor böyle. Sokulamadı. Tam karşısına gelir. Yani kendini gösterir ama böyle. Yani kameraya kişi poz veriyor. Kamera var böyle. Manevi kamera böyle. Onun karşısına gelince dikkat etmeye gerekiyor böyle. Tam karşısına uzatmayacağım başını cevabını deyip ayağına bas kaldır cevabını böyle. Yüzden kalmışsa böyle. Kaldır bir poz yapacak. Görünsün böyle. Neden? Çekim yapıyor böyle. Çekim yapıyor böyle. Var çekim yapıyor böyle. İki ele kaldırılır. Bismillahirrahmanirrahim. Derim. Ve bunun daha şey var böyle. Yani ahdimi vefa ederek Allah'ın sözümü ezelde getirmek üzere derim, gelin derken bu şekilde kaldırılır. Orada herkesin orada şeyi çekiyor muhtemelen böyle. Çekiyor böylece. Her önüne geçişinde yani İslam'dır böyle. Her çekiliyor bu şekilde böyle. Mahşer günü o da şey gelecek, mahşere gelecek o muhtemelen onu şahit yapacak bunlara böyle, oraya gelenlere. Gidirse böyle dönülüyor. Bir dönmeye bir şavt deniyor, bir dönmeye bir tavaf deniyor böyle. Her tavaftan sonra iki namaz kılınır böyle. Tavaf namazı kılınır böyle. İki tavaf namazı kılınır. Makam İbrahim diye var bir yer böyle. Makam İbrahim kapı tarafında. Bir camı kaçtığında bir şey var böyle. Gitmeyen de bilir, görmüşler böyle. Kıtabından görmüşler, görmüşler böyle. Bir de bu makam İbrahim muhteremler. Hadi İbrahim Aleyhisselam'a emir verdi. Kâbe yok ama böyle. Boş orası. Mekke de yok. Tek bir insan yok. Hatta kuş, hayvan, kedi yok orada böyle. Su olmadığı için böyle. Su olmayan yerde kuş da yok tabi orada. Ne bir kuş yok, ne bir kervan geçiyor, ne bir kedi köpek var böyle. Isız orası. Hacı Hanım'ın sonra okuna gireceğim inşallah. Rahmi ona bizim emir verdi. Ya İbrahim git filan yerde, benim orada beytim vardı, beytim mamur vardı, oraya bina yap, oraya bakalım böyle. Belan buyurdu. İsmail Aleyhisselam büyümüştü, delikanlı olmuştu. Bir an oraya geldi, İsmail Aleyhisselam yanına aldı, geldiler. İsmail Aleyhisselam taş başı taşıma, yedi dağdan. İkisi de peygamber muhtemelen böyle bak. Peygamber muhtemelen. Dağdaki taş yuvarlanıyor yere, İsmail Allah aşkına beni alıyorum diyorum ben. Kâbe'yi taş alayım ben diyorum. Kâbe'yi taş alayım ben diyorum ben. Kâbe'ye. Taş yuvarlanıyor ben diyorum ben. Böyle. Yuvarlanıyor. O tabi seçip alıyor böyle. Düzgünlerine alıyor onları. Getiriyor. Çamuru kırıyor. Karıyor. İbrahim Aleyhisselam babası da ölüyor muhtemelen böyle. Düşünün ki iki peygamber muhtemelen. Biri usta, biri amele, mühendisliği Cebrail Aleyhisselam ama. Yani orada böyle. O yerini gösterdi. Yerini gösterdi. Bir de böyle bul gönderdi. Böyle. Tam Kabe'nin çapında. Çapında bul verdi. Bulun çizgisini belli yemedi. Yeri buraya böyle. Bul böyle. Bölgesi buraya böyle. Orada İbrahim Aleyhisselam böyle bunları. Mevla zikrederek artık onların bir sahne, aklı hemen onların tabii durumlarını. Dua yükselince İbrahim boy yetmedi şimdi ama. Yetmedi. İsmail dedi oğlum, İsmail dedi git dedi böyle büyük bir taş getir de iskele yapıyorum, önce basayım, öyle bunu öyle bu şekilde. İsmail dedi gitti, şimdi bir taş arıyor, düzgün kayalık kopuk bir taş böyle. Düzgün bir şey arıyor böylece. İşte o taşı buldu. Bana dedi şimdi Makam İbrahim diyor. Makam İbrahim diyen taş böyle. Onu buldu. Taş, belki bir ton vardır bilmiyorum tabi ama ağırlığı. İsmail Aleyhisselam'ı getirdi ama kolay getirdi. Hafif aldı. Aldı kucağına getirdi onu. Ama kolaylık verdi ona kendisine böyle. Rabbim aldım yer çekimini, kilo sıfırlıyor hatta bile. Allah'a bir şey böylece. Yer çekim meselesi var böyle. Taşı getirdi. İbrahim onun üzerine bindi. Bindi ama şimdi şu var, bir problem var şimdi burada. Tamam, oraya iki üç tane şey ördü belli mi? Gelmesi gerekiyor. Yani taş nasıl gelecek? Ayakları yok, merdiven tekeri yok böylece. Ama taş Kendi gördü muhtemelen. İran sen burası ördü. Demin sağa doğru gidiyor böyle. Taş kendi gidiyor muhtemelen. Biz ördü. Normal böyle. İkinci sıra geldi. Yine boyu kısa geldi böyle. Taş yükseldi muhtemelen. Taş böyle. Bir de Rabbim ne yaptı taşı? Yumuşattı. Yani sünger gibi oldu. İran sen taşı böyle. Hatta ayağı battı böyle. Ayak izi var böyle. Ayak izi var böyle. Yani sert taş. Yani zahmet vermişse bir peygambere Mevlam ona ne yaptı? Taş yumuşadı muhtemelen böyle. Taş yumuşadı. Ayaklı izi var hala orada böyle. Duruyor mesela böyle. Aynı taş böyle. Aynı taş Kabe'nin duruyor muhtemelen işte. Şey içinde muhafet içinde böyle. Bu şekilde bir tane sonra Mevlam böyle bir tavaf edin bakalım işte böyle. Evvela böyle. İlk orada tavaf eden iki peygamber muhtemelen. Baba oğul İki peygamber, ilk tabi onu yaptılar böyle, onu böyle. Kimse yok ama böyle. Bana tabi ettiler. İbrahim Aleyhisselam şimdi düşündü böyle. Ya Rabbi, sen bana emir verdin, ben bunu yaptım. Buraya kim gelir ama? Çöl. Yanıyor böyle. Etrafta köy yok, bir şey yok böyle. Uzakta kim buraya gelir ya Rabbi? Kim bunun tabi gelir buraya ya Rabbi böyle? Böyle kalbine geçir ama bu şekilde böyle. Ben burada İbrahim sen onu düşünme. Yani böyle vezin finnazi ayet-i kerime var böyle. Ben burada sen çık. Ya Ebu Kuveys dağına iki vardı. Ya makam İbrahim makam şeye İbrahim'e. Taşlara böyle. Sen buna çık. Ben burada insanı çağır. Davet et. Hacı Hüseyin böyle. İnsanı davet et. Ben seni duyururum onlara. Derler. İbrahim sen çıktı. Bir vakit Ebu Kuveys kendindeki dağa böyle, tepeye. Çıktı evvelce. Yani ya eyyühen nas. Rabbim emretti buraya ben bir bina yaptım. Bunu hacını böyle. Hacı gelin buna böylece. Buna cevap edin ruhlar. Ruhlar ama. O anda üstü yok dünyada. Cevap edin bunlarla. Lebbeyk ya İbrahim. Bazı bir defa dediler. Lebbeyk ya İbrahim. Yok buna bir defa nasıl olacak? Lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk 10 kere, 20 kere İmam Azam 55 defa var. İmam Azam 55 defa var. 55 defa. Lebbeyk, lebbeyk evrendi böyle. Kim o ruh aleminde oraya lebbeyk diye cevap karşılığı vermişse ve kaç defa demişse o kadar gidecek muhtemelen böyle. Şeytan tabi o görüyor onları. Dedi ki şeyden, ya Rabbi dedi, ben de çağırayım, benim de adamlarım vardı böyle, bana izin ver, çağır bakalım. O da çağırdı muhtemelen böyle. Bu defa ona bazıları lebek dediler be, demeyenler böyle. Onlar gidecekler, neyle? Şeytanın davetiyle çıkın derler. Onlar gidecek, onlar daveti olacak olacak onlar böyle. Oraya gitti mi onlar? Uyum sağlayamaz, orası sevmez, araba kızar, ona kızar, buna kızar, artık canı sıkılıyor, patlı, of of böyle. Of ne baktı yani aman diye bir kuş çıksan buradan böyle baktı. Kim onlar? Şeytan davet edinler orada böyle. Bir de Allah'ın davete özel davet var. Ona gidelim baktı. Allah'ın özel daveti böyle. Mevlam davet etti ruhları. Yani ya Rabbi lebbe derler. Onlar da kalırlar. Ölür yani. Onlar orada kalacaklar. Böyle. Onun ecir alacak onlar böyle. Bunların daha üstün tabi bunların ki böyle. Şimdi Kabe tavafından sonra orada bir say ediliyor. Say. Say gayret yani bir yürüme. Gayret etme anlamına geliyor böyle. Say deniyor. İki tepe. Safa, Merve. Tepeler arasında bir say ediliyor. Bu say ederken de muhteremler şöyle buyuruyor. Allah dostu evliyallah şöyle buyuruyorlar muhteremler böyle. Orası mahşerdeki mizan yeri. Mizan yeri, mizan. Terazi yeri böyle böyle. Safa tepesi de mizanın bir kefesi. Merve kefesi bu şekilde böylece. Kefesi böylece. Mizan böyle. Şimdi orada kişi diyor, hesaba çekiliyor. Günah sağ, yani safa tepesine konuyor. Günah da merve üzerine böyle. İki tepe konuyor bu şekilde böylece. Bu nedir işte böyle diyor. Bir safa tepe koşuyor diye bakıyor, günah sevabına bakıyor. Bakın sevabına bakıyor bu şekilde böyle. Bakıyor bakıyor böyle. Acaba günah mı kadar bir de koşuyor Merve'ye. Bakın günah var böyle. Orada Safa'dan başlanıyor. 7 kere gitme gelme Merve'de biter. Bir gittim bir, dönüş iki olmuş oluyor. Olmuş oluyor. Neden bu? Nereden kaldı muhtemelen bu? Hacer validemiz. Hacer validemiz. Hadi Ahl Hazretleri böyle. Yunus Aleyhisselam'ın zevcesi yani. Zevcesi. İsmail Aleyhisselam tabi doğdu. Rabbim emir verdi. Tabi uzun konu, böyle fazla girmeyeceğim. İrem Aleyhisselam ilk yavrusu. Bir de gurbette olduğu için Urfa'dan aslında doğdu, büyüdü. Oraya gitti, Filistin'e. Hala var o El-Halil kasabası var. El-Halil kasabası var böyle. Kudüs civarında. Oraya yerleşti. El-Halil onun lakabı. Allah'ın dostu anlamına geldi böyle. Sabah namazına çıktım o kasabadan. Sabah namazına çıktım. Onun ödün ait orası. Baktım, herkes yani böyle bir tasla bir şeyle bir sıcak bir şey götürüyor böyle. Yemek götürüyor bir şey böyle. Sordum orada. Neler ettiğim? İbrahim Aleyhisselam'ın evinin bulunduğu yerde. Bulunduğu yerde. Her yerde kazan kaynıyor böyle. Kazan kaynıyor böylece. Bir zengin bir yer orada kazan kaynatıyor böylece. Bir onlardan böyle bak. O devam et hadi edin böyle. İbrahim Aleyhisselam da oraya gidince gurbet olduğu için ya Rabbi bana bir evlat ver dedi böyle. Seyim dedi böyle. Onlar bunu İsmail Aleyhisselam'a verdiler. Hazreti Hacer'den verdiler böyle. Sağırdı olmadı hatırlamam olmadı böyle. İbrahim Aleyhisselam çok sevdi ama. Çok sevdi. Çok ama sevdi böyle. Eve gelir, onu kucağına alır, öper, koklar atır, o kadar böyle. Yani hanımına bak, kimse bakmıyor böyle. O kadar seviyor. Ama olmadı hatırlamam. Neden? Bir gönüle iki sevgi sığmadı. Böyle. Güzel işin bu olabilir. Bir gafiliz mi gönüme böyle. Ama bir peygamber için, bir evliye için bu biraz zor mu böyle. Yani gönlünde Allah sevgisi varken o sevgiye ortak. Ortak bak, sevgi ortak mı böyle. Ortak, bunu ben istemiyorum muhtemelen böyle. İstemiyorum. Ne gelir şimdi? Bir ceza. Ama bu aslında kaderin cilveleri bunlar. Ezel yazılmış bunlar ama bunlar böyle. Hep buna siyahlar bunlar böyle. Tabii emir verdi İbrahim Aleyhisselam'a. Oğlun İsmail'i al. Daha kucakta. Yani süt emer çocuk böyle. Hacer al. Götür bunları. Şuna yere bırak onları böyle. Böyle. Kudüs yakınından Mekke'ye. Nevzene bindi. Hacı anamız yanında, İsmail yanında. İki de kap, kırba deniyor böyle. Yani tulum. Mesela tulum çıkarmış böyle şeyden, koyunlardan, böyle keçilerden. İki tulum böyle. Birinde hurma dolu, birinde su. Bu kadar böyle. Dolu. Götür onları oraya böyle. Tam Kabe olduğu yere geldi. O da abim tamam dedi böyle. Kabe yok ama böyle. Mekke de yok böyle. Yani bildiğin çöl böyle. Yanan bir çöl böyle. Bir de Rabbim ona emir verdi. Hiç konuşmak yok ama. Bırakın onu böyle. İmdat ağır peygamber böyle. İşaretti Hacer Hanım'a. Aşağı in. İndi. Çölü verdi kucağına böylece. Suyu verdi. Kurumayı verdi. Döndü. Geri gidecek böyle. Hacer Validemiz. Genç hanım böyle. Şeytan bir bakımda böyle, Allah ne çadır var, ne bir kervan geçiyor, ne bir kuş sesi var, kızın bir her tarafı çöl, taş, çöl her böyle böyle, korktu. Orada kalınca, dönünce İbrahim Aleyhisselam, arkasından koştu. İbrahim beni kime bırakıyorsun burada? Kime bırakıyorsun beni sen burada böyle? Ne yapacağım ben burada böyle? Bu şekilde, konuşma, başı büktü böyle, bilmiyorum. Emredir Rabbim, yani Rabbim Mevlamı böyle. Durdu. Yavaştan gidiyor. Yani bakındı ama yine korktu o derler. Tekrar koşverdi. İbrahim, beni kime bırakıyorsun? Ne olacak benim halim burada böyle? Böyle yaptı. Bilmiyorum. Üstüne tekrar koştu. İbrahim ne yapıyor deyince, yapınca Allah'ım emretti. Bak o zaman tamam hadi böyle. Bak. Allah emrediyse bak. Peygamber'e güvenmiyor bana. Peygamber görmezse hiç peygamber. Peygamber kul böyle. Allah emretti. Deyince, o zaman Allah beni görüyor bir bıraktı. geldi. Hemen Hacer kısmında Kabe'nin duvarına yakın yerde böyle böyle ufak bir dikine bir ağaç var böyle. Fundalık mı böyle şey böyle böyle. Yani ağaç değil de böyle bir gölük yapan böyle böyle. Onun altına atıyor. Tek yer orası böyle. Malı mülkü yok. Yani yanında ne bir çamaşır var fazla, ne bir örtüsü var, ne bir şey var. Böyle. Ne kabuk kazan var böyle. Bir şey yanında böyle. Oturuyor böyle. Çocuk kucağında, yavrusu kucağında. İrahim Asa artık gözüne kayboldu. Tepeyi açtı böylece. Tabi akşam oldu ama. Hava karardı. Gece oldu. Alıştı artık oraya. Yalnız ne yapıyor? Hurma bitmesin diye hurmayı yemiyor tekrar tekrar böyle. Ağzına atıyor hurmayı böyle, tutuyor ağzına böyle. Hurma belki yarım saat ağzına kalıyor böyle. Yavaş yavaş yavaş eriyor ağzına böyle. Suyun emiyor muhtemelen böyle. Çekirdeğini yutuyor mu ondan böyle? Atmıyor mu çekirdeğini böyle? Çekirdeği azmeler mide. Çekirdeği atmıyor tabii böyle. Öyle böyle çok acıkınca, devam diyelim çok acık zamanlar ağzına bir hurma atıyor. O hurma uzun zaman ağzından duruyor muhtemelen böyle. Yutu çekirdeğini de. Sulu zamanlarda az az yudum yudum yudum içiyor onu böyle. Bitmesin diye. Bitti ama. Bitti. Hurma da bitti. Su da bitti. Su bitince ne oluyor su bitince? Sütü kesildi şimdi. Süt kesildi. İsmail Aleyhisselam bebek ağlıyor şimdi ama ya. Çocuk aç kaldı, acıktı, sudu. Ağlamaya başladı. Bir anne yüreği. Yani bunu düşünme gerekiyor orada muhtemelen böyle. Bir anne yüreği böyle. Çölde böyle. Issız çöl muhtemelen böyle. Oradan kervanla geçmiyormuş böyle. Kervanla geçiyorlar, kuyudan yere geçerler kervanlara böyle. Yolcusu olur böyle. Oradan kervanla geçmiyor. Yani deve yok, komi geçmiyor. Bir de kuş, kedi yok böyle. Bir şey yok böylece. Ana yüreği, tür başlı ağlanmaya, bitkin hale geliştiriyor bu şekilde. Tabii kendi de bitkin ama yavrusu da onun gönlünü tabi böylece. Onu acıyor. Ayağa kalktı. Hiç gezmemiş. Hep orada oturmuş. Ayağa kalktı şimdi böyle. Şimdi bakındı böyle. Bakındı. Sabah tepesi yakın benim oraya. Kambun diğeri. Onu gördü. O zaman tabi daha yüksek tepe ama böyle. Hatta 60'ında bile yüksekti o zaman böyle. İçi böyle dola dola. Şimdi çok şey oldu böyle. Onun için çıktı. Hasta Hacı Validemiz. Ne çıktı? Niye çıktı? Etrafa bakınca yukarıya bakacaktı. Oraya çıktı. Etrafa bakınca şimdi böyle. Acaba su var mı? Su var mı acaba etrafında böyle? Bir insan, cin, kuş, muş böyle bir ses bir şey var mı bir şekilde böylece? Hiçbir şey göremedi o zaman böyle. Göremedi. Tabii çaresiz böyle. Muazzam artık bir daraldı, sıkıldı, atlayacak böyle. Yavrusu orada. Ne yapacağız? Bir çağrısı geçtiğinde böyle kıran yok şekilde. Karşıya baktı. Bir tepe gördü. Tam karşısında Merve'yi gördü. O gitme başladı böyle. Normal böyle yüreğe gidiyor oraya böyle. Vadi vardı orada. Vadi böyle. Vadi çukur. Vadi çukura girince etrafı göremedi. Bayağı derinmiş bir böyle. Boyun kovalmış bir şey böyle. Vadiye girince, oraya girince göremedi korktu orada. Orada koşmaya başladı. Şimdi koştuğun orası koştuğun böyle. Şimdi düz tabi uğraştın burası böyle. Asfalt şimdi orası kolaydı şimdi böyle. O zaman vadi, kum tabi, çölde bu şekilde. Orada korktu, orada koştun böyle. Çıkınca yavaşladı böyle. Merve çıktı. Oradan o taraftan baktı. Yine bir şey yok böyle. Ama artık bilincini kaybeder gibi oldu. Artık bilinçsizce. Onun açısından ama böyle. Aslında Mevlam bizim tanıtım oldu. Bilinçsizce böyle. Yine tekrar safhaya geldi. Başta yok bir şey gidecek böyle. Yani yok başımı sıkınacak bir yere böylece. Yine Merve'ye, yine vadide girince yine orada koştu, korktu orada gene. Korktu. Son Merve'de. Yedinci sebep koştu böyle. Merve çıktı. Oradan bir ses duydu, bir gürültü böyle. Korktu, ne acaba dedi. İsmail'in olduğu yerden geldi böyle. Döndü geldi oraya. Cebrail Aleyhisselam ona insan gibi göründü orada. Cebrail Aleyhisselam göründü oraya böylece. Hacer'e korkma, üzülme. Allah bunu seni yaratmış gibi oldu böyle. Yerden su kaynıyor böyle. Yerden su kaynıyor. Dedi ki Hacer Aleyhisselam, zem zem. Zemzem Arapça değil böyle. Acaba anlamadım Mısırlı. Kıptı dilince bu. Kıptı lügatında dur anlamına geliyor böyle. Kıptı lügatında böyle. Zemzem dur dur dağılma. Yani dağılmasın suratın böyle. Heyecanla böyle. Zemzem bağırdı böyle. Dur dur böyle böyle. Elini açma başladı böyle. Kuyu şeklinde. Onu açtığı kadar kuyu kaldı muhtemelen böyle. Kaldı. O an tabii hemen su içtikten içine böyle ağaçlığı gitti, susuzu gitti, ateşi gitti, stresi gitti, huzuru buldu, rahatladı. O kadar şey oldu böylece. Sütü geldi. Artık taşıyor sütü. Fışkırıyor besti böylece. Aldı kucağına yavrusunu. Onu da orada emzirdi. Şimdi işte orada koşarken de ne gerekiyor muhtemelen böyle bizim için böyle? Demek ki Sava Tepesi mizanın bir gözü oraya sevap konuyor. Merve'ye günahına koyuyor bir şey böylece. Hem hatırlama gerekiyor Hacer Validemizin genç bir hanımın tek başına çöldeki çektiği o çileyi, o zahmetine böyle. Ona hatırlama gerekiyor bunlara böyle. Bir de ne gerekiyor değil mi? Safa'ya bakacaksın, sevabın ne kadar, Merve'ye günahına kaçacak bu sefer böyle. 7 sefer dolaşıyor orada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya da inşallah Arafat'a gelelim inşallah. Vakfe konusuna gelelim inşallah. Arafat mahşer yeri muhtemelen. Mahşer yeri böyle. İnsanlar kabirden kaldırılmış, indirilmiş. Baş açık, yanlı ayak. Arafat'ta kodu toplamak o meydan var Arafat'ta. Her kadar bir böyle. Yani paşa da, padişah da, bey de, müdür de, kapıcı da aynı böyle. Baş açık, yanlı ayak, ihramlar sıralmışlar. Böyle. Orada Arafat'ta. Hacı özü Arafat. Yetişemeyen hacı olamıyor sana böyle, kalıyor. Seneye gitmiş gerekiyor böyle. Oraya gidemeyen kişi hasta bile olsa orada bulunduğumu yeterli gene böyle. Arafat. Kabe tavafında çok zor evlullah bulur tavafında bulunur böyle. Kime bu den gelir tavaf ederse bir evliyanın tavafı bulunduğu gelirse o tavaf daha feyiz olur böyle. Yedilerden olsun, kırtır olsun böyle, kutup olsun. Başka evliyullah olsun böyle. Yarısı evliya vardır orada. Yani kime den gelse ki aynı tavafta evliya var tavafta böyle. O tavaf çok feyiz olur böyle. Den gelse böyle. Bazı tabi de olmaz feyizler böyle böyle. Ama Arefi ve Arafat'a gelince herkes orada muhtemelen bak bak böyle. Herkes böyle. O gün böyle. Hızır Aleyhisselam orada böyle. Peygamber Ruhaniyet orada böyle. Kaç Peygamber Ruhaniyet orada böyle. Kutup yediler ne varsa evliya Allah. Hep orada böyle. Hepsi evliya Allah'a böyle. Kim ruhaniyeti? Hayatı kim? Bedenen böyle. Hepsi Arafat'ta o gün böyle böyle. Yani yılda bir defa bu içtima oluyor ben böyle. Allah'ın seçim kulları, Peygamber Ruhaniyeti böyle, evliyalar, salihler, sülihalar, hepsi o gün bir tek bir yerde Arafat'a. Bunun için oradaki dua bu yönden kabul oluyor, bu yönden hatırlar böyle. Hızır Aleyhisselam da orada kutuplar, üç kutup vardır. Aktab dönüyor bunlara. Ebdal yediler, kırklar, üç yüzler. Ricalullah böyle, çoktur bunların şeyleri, 500'dür da evliler böyle, görevli bunlar böyle. Dışında daha çok evli var böyle. Hepsi bunlar orada mıdır böyle. Onun için o da bir gün, hatta öğleden sonra başlarsa böyle oradaki görev, ne zaman başlıyor? Yani yarım gün diyelim buna işte böylece. İşte yarım günü de insanları boşta geçirmesi var mıdır böyle. Geçmesi var böyle. Yani tam insan acıkır tabii, insan bir şey yemesi gerekir ama ne yapalım orada? Hemen hafif bir şey böyle. Acele yemeye gerekiyor böyle. Şey yapmaya gerekiyor böyle. Ortaya böyle konuşun, muhabbet edin, sohbet et, verilirsin. Nereden geldin, nasılsın, çoluk çocuk var mı? Ben başımdan böyle. Yazık oluyor. Orada Arafat mahşer. Mahşer böyle. Mahşer böyle. Herkes kefenli, yanlı ayak, baş açık. Herkes bir arada burada. Akşam günü orada batacak orada muhtemelen. Ondan Müzdelife'ye gidiliyor. Müzdelife'ye. Orada vakıf yapılır sabah namazlarını şey yapılır böyle. Orada taş da toplanır. Mine gidilir. Şeytan taşlama. Taşlama. Neyi orada şeytan taşlanıyor? İbrahim Aleyhisselam Hazretleri İsmail Aleyhisselam biliyorsun kurban çekti böyle Mevlamcı böyle. Mekke'ye geldi. İsmail Aleyhisselam'ı aldı. Kesmeye götürürken böyle şeytan çıktı karşısına böyle. Akab ilk büyük şeytan da var böyle. Orada çıkıyor böyle. İbrahim ne yapıyorsun sen be? İnsan bizi kıyar mı dedi böyle. Nasıl emrini kıyarsın bu şekilde böyle? Aldı taş attı muhtemelen böyle. Bir taş attı böyle. Karşı şeytan böyle. Kayboldu. Tekrar çıktı. Tekrar üst sebebe çıktı böyle. Aynı yerde şeytan taşı muhtemelen böyle. O taş şeytana kahrediyor muhtemelen böyle. Biz görmüyoruz böyle. Biz görmüyoruz. Ama o şeytan, o taş şeytana kahrediyor muhtemelen böyle. Kahrediyor böyle. Yani şeytanın taşlama böyle. Uzaklaşma kendinden. Anlama geliyor. E o da kurbanı kesiyorlar böyle. Bir de haç tavafı vardır. Farz olan. Üç günde bu caizdir. Yani vacip olup yapması gerekiyor. Bu da yapılıyor. Ya da inşallah Medine'ye az bir şey inşallah. Tamam, Medine'ye ver inşallah. Medine'ye münevvere. Medine'ye münevvere. Medine şehir demektir Arapça. Şehir. Önce bunun adı Medine-i Resul'dü. Peygamber şehri. Sonra değişti Medine-i Münevvere, nurlu şehir. Nurlu şehir anlamına geliyor Medine-i Münevvere. Direkt haçtan sonra, haçtan önce böyle. Bak, olayı hiç olabilir, cahit olabilir. Medine'ye girerken ne gerekiyor? Orada Allah'ın Resulü yatıyor muhtemelen, Resulü böyle böyle. Dünyanın en kutsal yeri, Peygamberimizin kabri bulunduğu yer muhtemelen böyle. En kutsal yeri böyle. Bunun da kutsal, daha kutsal yeri var böyle. Peygamberimizin bedeni dokunan toprak. Temasını tutuyor. Bu ağaçtan da kıymetli, Kabe'nin de kıymetli muhtemelen böyle. Peygamberimizin bedeni dokunan toprak böyle. Mezarında böylece. Rabbim orası seçti Peygamberimize. Hicret. Oraya gitti oraya. Yine giderken ne gibi yolda? Sabah-ı Şerif'e muhtemelen böyle. Sabah-ı Şerif'e yolda böyle. Düşünme göre Peygamberimiz hayatını aleyhissalatü vesselam. Ben orada 10 sene kaldım Medine-i Münevvere'de. Devamlı yatıp uyuyamadı rahatça ama. Böyle. Gece ibadet, gündüzleri cihat böyle. Mücadele, davet, irşat insanlara, uyandırma insanlara muhtemelen böyle. Durmadan böyle. Çünkü zamanı az böyle. Zaman az böyle. Alem yanıyor. Şirk küfür içerisinde böyle. İsyandayım böyle. Cahil edelim böyle. Putlara tapınanlar böylece. Kurtarmak için Aleyhisselam Allah peygamber böyle. Medine'ye gitti ama rahat mı böyle böyle. Durmadan böyle. Çöllerde orada burada böyle. Hep mücadele mücadele böyle. Hesabını bitire gitmeye ulaşıyor. Mücadele bu şekilde. 10 sene geçti. Şimdi peygamberler ölünmez muhtemelen peygamberler. Hatta şehit ölmez değil mi? Ayet-i Kerime böyle. Ölü demeyin. Burada ölü zannetmeyin. Bak, ölü demeyin söz de böyle. Bir de zan, işte böyle. Veya tahsiye ben dedi kutu bir sebebiyle bak. Veya tahsiye ben de bunda şiddet var böyle. Sakın sakın demeyin, zannetmeyin böyle. Yani şehit ölmüyor böyle. Bilir şehitler, ümmeti. Ümmeti değil mi hatta? Medbu. Tamam o zaman Peygamber ondan tabii çok üstü muhtemelen böyle. Peygamber ölmez muhtemelen, muhtemelen böyle. Aynen duruyorlar böyle, aynen böyle. Kefene çürümez. Hatta Peygamberimizin kefen altına bir onu yatağa örttüğü bir şey vardı, bir örtü var bana. Onu koydu altına böyle, koydu. Örtemeti böylece. Onu koydu böyle. Orada böylece Peygamber ölmezler. Aynen diri bu şekilde böyle. Bir de Peygamber iki tane de Peygamberimizin en yakını sahabesi. Bir yarı gardeniye böyle. Mağara arkadaşı böyle birisi böyle. Ebubekir Sıddık muhtemelen böyle. Ebubekir Faruk. Hep bunlar hayatta Peygamberle beraberler. Hep böyle. Devamlı böyle. Devamlı beraber Peygamberle beraberler. Üçü orada yani ne törmez hemen böyle. Orada böylece. İşte Medine'nin de özelliği buradan kaynaklanıyor. Peygamberimizin mezarı şerifi, mekanı şerifi orada. Mezarı. Gidene bilirler muhteremler orası. Orası Peygamberimizin odasıydı. Ayşe anamıza ait orası böyle. Tek odam böyle. İyi Ayşe hanım böyle. Yani mutfağı da o. Yatak odası hepsi o. Salı hepsi böyle. Ayşe anamızın böylece. Bir peygamber zevcesi, bir peygamber hanımının odası o kadar. Bir tek evi o. Mutfağı da o. Yatak odası hepsi o böyle. Orada. O da küçüktü. Kerpiç yapılmış o da. Bir tek divan vardı böyle. Ön tarafında, kırk tarafında bir divan vardı böyle. Divan da ama öyle mobilya değil böyle. Rendesiz, mendesiz böyle. Ağaçtan bir divan vardı. Üzerinde bir yatak vardı. Yatak yüzü deriydi muhtemelen. İçinde de hurma lifi. Pamuk yün yok muhtemelen. Hurma lifinden böyle sert bir şekilde ipiydi bence. O odaya girince önde sağ tarafında köşeydi böylece. Güzeldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri vefat edince muhteremler Peygamber başları hesabına söylemedi. Onlara baktı böylece. Peygamber Aleyhisselam tabi dünyadan geçti muhteremler böyle. Ayşe Annemizin kucağında böyle. Kucağında dünyadan geçti. Şimdi yıkanacak tabi. Alışmışlar sahabeler her şey üstüne danışmaya. Anlaşmaya. Her şey bir Resulullah böyle böyle. Resulullah yok şu noktalarından. Kendi karar verecekler böyle. Önce şuna karar veremiyorlar. Acaba nereye gömelim? Defin için nereye yapalım acaba böyle? Kimi dedi ki Kabe'nin yanına gömelim. Kimi şey Medine mezarlarında. Kimi Meşid'e şuna gömelim bu şekilde derken hadis aklına geldi. Ben de Resulullah işittim, hadis işittim. Allah Teala peygamberin ne alsa oraya gömülür. Bakın böyle. Hadisi olunca bu sefer buna razı olurlar böylece. Sonra yıkama şansı geldi. Nasıl yıkayalım peygamber? Acaba soyalım böyle bedenini. Üryan, çıplak. Olur mu acaba peygambere? Ne yapayım derken böylece karar veremiyorlar böyle. Daha sonra kıyamıyorlar ki toprağa gömmeye. Yani zaman şart yok böyle. Parasını vefat etti. Salı günü gece ancak mezara konuldu. Yani ciğerde yanıyor, işte yanıyor bu şekilde. Kıyamaya bir terleme yapayım onlar. Nasıl yıkayalım acaba? Bir uyku verdi onlara Rabbim böylece. Bir ses duydular böyle. Hızır Aleyhisselam da bu şekilde. Resulullah gömleğinin içini yıkayın. O çıkamıyor gömleğini böyle. Bir altına böyle. Hazır Aleyhisselam'ın o kadar. Amcaoğlu hem damadımız böyle böyle. Ve o da o şey etmişler yıkamasını böyle. Hazreti Fadıl amca, o da oğlu, Hazreti Abbas'ın oğlu. Kusur döktü böyle şekilde. Hazreti Abbas yardım etti yanlarında. Bir de Şakrama peygamber Hazreti Kölesi. O da yardım etti bu şekilde. Orada tabi yıkandı Aleyhisselam Hazretleri. O yattı divanın olduğu yer. Zaten divanda yıkandı. Üzerine yatak alındı. Divan üzerine yıkandı. Divan da alındı. Oraya mezara kazıldı. Oraya gömüldü muhtemelen. Demek ki bu Aleyhisselam Hazretleri evimle minberim arasında cennette bir bahçe. Evimle minberim arasında böyle. Bir de kabrimle. Böyle. Peygamberimiz şimdi biliyorsunuz mezarı burada böyle. Önlük külüye verince Rab-i Mutahara demiri. Rab-i Mutahara. Yani pak tertemiz Rab-i Bahçe. Cennet bahçesi anlamıyor böyle. Rab-i Mutahara böyle. Burası neresi? Peygamberimiz yanında yapılan mescid. Yani, Harun Medine Mescidi'nin özü aslı orası böyle. Büyük orası böylece. Peygamber'in yapılan meşrit böyle. Tabi ilham oldu geniş ondan sonra. Orası. Şimdi ilk oraya ne gerekiyor? Oraya gidince tabi namaz vakti ise kâmet dönemezse namazı kılacak kişi böylece. Değilse de mekul bir vakit değilse iki kez namaz kılınıyor böylece. Namaz kılınıyor. Tehdit meşrit namaz kılınıyor böyle. Rabbim kutlar da böyle. O kılabilirse iki namaz kılar. Ondan sonra Peygamber'in ziyareti yardım. Peygamber'e böyle. Aynen hayattaymış gibi. Gibi değil zaten hayatta zaten peygamber böyle. Hayatta. Yani gören öyle görüyorlar Allah dostları. Yani oturuyor muhtemelen böyle. Oturuyor böyle bakıyor böyle şey. Selam alıyor böyle. O da selam alıyor böylece. Hatta bir kanal yudu muhteremler. Allah'ıma değersin bir kanıca da vardı böyle. Sahabe böyle çok mübarek kanal böyle. Onu hacca götürdü kendisine böylece. Hacca gitti, ziyarete gitti de bu şekilde. Ben dedim, peygamber ölü zannettim. Oturup bize bakıyor bize bu sefer diyor. Bakın bakın demiş. Tabii görmüyor başlarım ben. Oturup bir hafta böylece. Şimdi peygamberimizin kabri şerini ziyaret çok ama önemli muhtemelen böyle. Çok önemli. Çünkü hayatta gibi sevap oluyor. Hadise geliyor, onun cennet vacip oldu. Peygamber ziyaret var, peygamber ziyaret var böyle. Çok önemli burada. Yalnız burada ihtiram, hürmet, saygı gerekiyor böyle. Hadi yakınmaya gerekiyor fazla. Yani burada demir parmaklık var böyle, şebeke deniyor bunlara böyle. Kim oradan bakmak istiyor böyle. İçeride tabi peygamberimizin mezarı var, sandığı var. Yeşil örtü var üzerinde. Hatta örtü büyük. Üç tane mezarı kaplıyor böyle. Kaplıyor işte böyle. Oraya fazla bakmamak gerekiyor. İşlem var böyle. Bu bir saygısı yok oraya böyle şey. Bunu şöyle diyorlar Allah dostları muhteremler. Yani peygamberimizin aslında evi orası peygamberimizin. Evi böyle şey. Şimdi peygamber hayatta olsa, hiç camdan içi baksa olur mu? Olmadı muhterem böyle. Edepçik olmuştur böyle şey. Onun için böyle yani üç adım hiç en aşağı bile geçmeme gerekiyor böyle. E kimi elini sıvazıyor şeylere? Bu da Hristiyan adeti muhteremler böyle. İslam yok bunlar böyle böyle. Bu şebekeye, demir, parmakla el sürmek İslam yok bunlar böyle böyle. El sürmek bu şekilde böylece. Gelir, peygamberimizin bulunduğu yer bir işaret var böyle, yuvarlak bir şey böyle. En kalını orada. Oraya gelir, peygamberimizin savaşçıya verilir. Selam peygamberler. Orada Allah'ın salli Muhammed demez ama muhterem başına bak. Demez. Neden? Allah'ın salli Muhammed, Allah'ın salli sıhhat eyle. Bu ne olur? Burada olur böyle. Gayb bu. Uzatma olur böyle. Şimdi karşıda. Ne gerekiyor? Kitap peygamberler. Esra aleyküm ya Resulallah. Esra aleyküm ya Resulallah be. Esselamu aleyküm ya Resulallah. Esselamu aleyküm ya Resulallah böylece. Esselatu aleyküm ya Resulallah. Aleyküm. Sana olsun ya Resulallah. Yani peygamberi görür gibi böyle. Peygamberi sarılış yedir bu şekilde böyle. Ya eyyü nebiyyü. Eyyü nebiyyü böyle. Ya nebiyyallah, ya Resulallah, ya Habiballah. Artık ne gerçek kalbim bu şekilde böylece. Böyle lakaflarıyla. Aleyküm demek gerek. Aleyküm ya Resulallah, aleyküm ya Resulallah bana. Yani bu şekilde getiriyor böyle. Tabi elini bir dualar böyle, boynunu büker böyle, fazla bakmadan bir şeylere. Yani peygamberin kendisini gördüğünü, yani orada olduğunu, peygamber de o selamı alıyor muhtemelen böyle. Alıyor muhtemelen böyle. Kim verirse o selamı alıyor muhtemelen böyle. O da buyuruyor, ve aleykesselam, ve aleykesselam buyuruyor. O selamı alıyor. Hayattaymış gibi, biz göremesek de o bizi görüyor muhtemelen böyle. Bedeni orada, ruhu orada. Hazır tabii, ruhu orada. Ruh tabii gezer gelir, ruh orada oluyor böylece. Bedeni orada böyle, evi orada. Yani yattığı yer orası bu şekilde. Yani sanki asıl saadet orada yaşanıyor gibi olacak sanki. Asıl saadet sanki hemen derimde. Yani peygamber uyuyor sanki onun mezarında, kalkıp camiye gelecekmiş, gelecek. O havayla bir şey yapma gerekiyor bu arada. Sanki bir adam sağ atar, Hazreti Bekir var. Ona selam verir. Bir adam atar Hazreti Ömer. Ona çıkandan sonra Ravza-i Mutahhare cennetten bir bahçe muhteremde. Bir bahçe. Bir oturuyoruz Ravza-i Mutahhare'de. Enes Efendi vardı Allah'ın mesajı muhteremde. Enes Efendi biri vardı böyle. Rahmet oldu. Allah'ın kalbi nuru etsin muhteremde böyle. Allah bir şefaat olsun inşallah böylece. O da yanımızda bu şekilde. Birdenbire gönlüne geldi herhalde. Bakın dedi burası. Neresi burası? Ravza-i Mutahhare. Ravza. Cennetin bahçe burası böyle. Cennet bahçe bir bahçe böyle. Cennet bahçe böyle. Kimler var cennette? Benim nebiyyin, sıddık şurada salihler var. Ayet-i Kerim var. Onu okuyayım artık böyle. Benim nebiyyin, nebiler, peygamberler. Sıddıkın. Ve şurada şehitler ve salihin. Ev-i salih var bir şey böyle. Şimdi bakın hadi biraz cennet bahçesi mi? Yani bahçesi. Bir böyle. Kim başladı burada? Mine nebiyyin. Ağzı ne yok. Bahçesi buraya bak burada. Yine başladı böyle. Bak kalın ne gibi böyle. Sıddık. Ebu Sıddık hadi böyle. Şuraya da ağzı ne bakmış. Salihim. Hep buna salihler anlamlar. Böyle. Nebiyyin, Peygamberimiz Sıddık Ebu Bekir, Şühada, Hazreti Ömer'de şehit oldular böyle. Ve oradakiler, hepsinin sahilde bunlar böyle. Buyurdu. Ramazan Muhtare. Onun da tabii her şeyin bir de özü var ya, onun da kıymetli yeri var. Ramazan Muhtare'nin evvelce. Neresi? Mihrap. Dört mihrap var. Dört mihrap orada orada. Giri Peygamberimizin namaz kıldığı mihrap orası böyle. O da meşhur çünkü böyle. Peygamber namaz kıldırırdı. O mihrapta da işte namaz kılabilirsin insan nasip olsun tabi insanlar böyle. Kim izahı vermeden bir de kısa okumak gerekiyor böyle. Yani başta sıra demesi için kısa okumak gerekiyor böyle de. Mihrap Peygamberimizin namaz kıldırdığı yer. Yine Peygamber namaz kıldığı yer vardı orada. Minber var ya, minber. Kutu okunuyor böyle. Onun yanı başında, ortalarında böyle. Orada bir şahat var böyle. Peygamber sağımız oraya girdi böyle. İşte orada namaz kılmak böyle. Namaz kılmak orada. Peygamber en çok büyük namaz kılıyor böyle. Bir de bir mihrap daha var böyle de. Peygamber'in kabrinin arkasında. O namaz kılmak gerekiyor zamanımızda ama. Şimdi kabir olduğu için böylece. O Peygamberimizin teheccüd namazı kıldığı yerde böyle. İkinci mihrap böyle. Üçüncü mihrap, imamın namaz kıldığı yerde böyle. Hazreti Osman'ın mihrabı deniyor buna böyle. Osman zamanında açıldı, öne açıldı. Genişledi mescit. O mihrap yapıldı. O namaz imam kıldırıyor böyle. Bir de Razımut'un sağında var böyle. Minberin yanında var. O da İstanbul'da bizim padişahım Sultan Süleyman'ın yaptığı mihrabıdır. Sultan Süleyman'ın yaptığı mihrabı böyle. Dert mihrap var böylece orada. Medine-i Münevvere'de tabii kişiye kaldığı sürece muhtemelen böyle daha çok orada sarhoşluğa getirmeye gerekiyor böyle. Peygamberimize ve devamlı böyle sünnetini Peygamberimizin böyle, her şeyine böyle. Namazında, niyazında, su içmesinde, yürümesinde, her şeyine böyle gerekiyor. Yani Medine'nin tabi ziyaret yerleri de var. Cennet-i Bakü mezarlık var. Biraz da o dünyanın en kutsal mezarlığı var. 10.000 aşkın sahabe böyle. Sahabenin çoğu başarı kaldı tabi. Dağlar dünyaya. 10.000 kadar sahabe orada. 10.000 tane sahabe orada böyle. Tabi'in, tebe tabi'in böyle. Kimde var bunda böyle. Yani o Cennet-i Bakı denen yer, Medine mezarlığı tabi nasip olan ne gibi böyle. Nasip olan böyle. Yani cennetten tatlı. Yani nasıl o insan oraya gömülebilsek inşallah. Yani ben isteyeyim Allah'ın sebebi ki inşallah muhtemelen inşallah böyle. Rabbim duamı kabul etse inşallah. İsteyen de Rabbim nasip etsin. İsteyen de Rabbim nasip etsin. Böylece. Cennet'e bakıyor muhtemelen böyle. Yani mesela ülkemizde nerede bir mezar türbe varsa etrafında mezar var böyle. Neden? Vaziyet etmişler muhtemelen böyle. Demişler ki ben öldüğüm zamanda yine filan evlerin yanına gömdüm böyle. Bir evlerin yanına gömülmek bakmıyor. O kıymetli böyle. Orada Peygamberimiz yanı başında bir de 10.000 sahabe. Tabii şehitler var, artık sıddıklar var. Vardı muhtemelen böyle. Her biri bir nur böyle. Cennetten güzel. Feyiz, tat muhtemelen böyle. Böyle bir alem var. O içerisinde böyle. Ama dıştan bir şey görülmez muhtemelen böyle. Dıştan böyle yeşillik, meşillik, çatal yok böyle. Dıştan bakarsın böyle. Sanki bir gariban gibi böyle, öyle bir görünür böyle. Ama altı, mezarın altı, cennetten bahçe muhtemelen burası böyle. Orası böyle. Sonra Meşri Kuba var. Oraya gideriz, ziyaret ederiz böylece. Uğur şehitleri böyle. Uğur şehitleri. 70 tane şehit verdik orada, Uğur'da şehit verdik böylece. Oraya gideriz böylece. Bir de Medine'de 40 vakit namaz kılma, çalışmak, hadis-i şerif hakkında muhtemelenler. 40 vakit namaz kılmak oluyor böyle. Bu da 8 günde oluyor böyle. 5-8-40 yapıyor böyle. Bir insan 8 günü böyle 40 vakti kaçırmadan böyle. İşe dalmadan, alışa dalmadan, hediye dalmadan, onu dalmadan. Ama ne yazık ki ömür orada da ticaret de geçiyor muhtemelen böyle. Kişi bir giriyor böyle çarşısına. Hiç görmediğin eşyalara böyle, Çin'den, şundan, bundan, Japonya'dan vardı, görmediğim böyle, süslü püslü böyle, yaldızı şunları böyle. Tuna bunu alayım, kızım bunu alayım, onu alayım, bunu alayım derken, onu mu alsam, bunu mu alsam acaba? Neden insan kafası karışıyor böyle, dalıyorsun böylece. birbirinden güzel. Eyvah, ezan okumuş, namaz kaçırmışım. Ya. Bakın, orası gelmeye gerekiyor böyle. Resulümüzün bulunduğu yer. Bunun yeri böyle. Namaz kıldığı yer. Böyle. İmamlık yaptığı yer, mihrab yaptığı yer bu şekilde. Sonra her zaman Medine'de evliya bulunuyor. Yani 70 tane. Başka muhtemelen böyle. Yani 70 evliya her zaman Medine'de bulunuyor böyle. Bunlar görülü bunlar böyle. Görülü bunlar böyle. İşte peygamber etrafında olması evliya gerekiyor böyle. Peygamber garip oluyor. Yoksa onlara iltibas gerekiyor onlara böylece. Bir rüyasında görmüş benden. Bir mezar gördüm dedi böyle. Kendi böyle söyledi. Mezar gördüm dedi böylece. Üç kişi bir arada. Oturmuş sohbet ediyor böyle. Biri kim dedim. Resulullah Peygamber dedi böyle. Biri Hazreti Bekir Sıddık. Biri Ömer Faruk. Yani ayrı mezarlar ama ruhlara o duvar engel olmuyor ki ama böyle. Bu engel olmuyor ruhlara mutlaka böyle. Şu şeffaf bunlar. Onlar için böyle. Onu engel olmuyor onlara böyle. Rüyamda gördüm böyle, baktım da böyle diyor. Peygamberimiz Hazreti Bekir, Hazreti Ömer oturmuşlar böyle. Aynı dünyada yaş hayatta gitmiş böyle böyle diye. O şekilde böyle sohbet ediyor böyle. Müslümanlar anlatıyor, ona dinliyorlar. Bir şey soruyorlar bu şekilde. Ediyorlar. Merak ettim diyor. Dedim ki ne mutlu size böyle konuşuyor. Ne mutlu size böyle yapıyor. Bak, bak burada ödüştüm burada bu şekilde. Ne mutlu size böyle. Dedim ki ah diyor. Benim bir endişem var ama. Ne var? Kıyamet yani kopacak. Üfürecek böyle. Ümmetin kalkacak mezarından. Ne olacak? Ümmet mahalle olacak. Ne olacak? Ümmet mahalle olacak. Ne olacak böyle? Yani biz düşünüyoruz kendimizi muhtemelen. Bak böyle. Yani biz düşünüyoruz kendimizi muhtemelen böyle. Önümüzde bir ölüm var değil mi? Ölüm var böyle. Kimse sana kurtulmuyor ondan böyle. Ölüm var böyle. Dünya denen şey bir rüyamış. O anlık kişi böyle. Hadis var böyle. İnsan uykuda hazırlar. Feyzan Vahattin Debehu. Öyle uyanacak bunu. Kişi önüne bakacak ki ne mi dünya? Allah Allah. Dünya denen şey bir hayalmiş ya. Evlere baktı, eşyalar, şunlar, bunlar. İyi, bu, şunlar, bunlar böyle. Bir hayal mi, bir yanmış şeyler. Öyle bir şey kaldı mı? Beni vuruyor. İnsan uykuda insanlar böyle. Uyanınca uyanacak. Uyanınca intiba gelecek böyle. Öldüğü zaman uyanacak böyle. Feyzan Vahattin Debehu. Bir Eylül'e bu hadisi açıklıyor da şu açıklıyor bu şekilde muhteremden. Bir insan rüya görür diyor. Herkes tabii görür de bir örnek veriyor. Bir insan rüya görür diyor. Rüyasına diyor köşkler, saraylar, yazlıklar, kışlıklar, şunlara, bunlara yiyecekler, mallar, mülkler böyle süslü püslü böyle diyor. Çok şey görüyor böyle böyle diyor. Bir uyanır bakar diyor. Ah, bir şey yok bunda böyle. Bir gün bir oturuyoruz. Bir eve gittim orada. Misafir gittim oraya böyle. Çocuk uyuyordu böyle. Çocuk şöyle 4-5 yaşında şu tamirin böyle yani. O tamirde böyle. Çocuk uyuyor böyle. Biz oturuyoruz sohbet böyle. Var 5-10 kişi. Şu uyandı bir demiş. Uyandı bir şey böyle. Uyanınca böyle uyandı. Arabam nerede? Tayran nerede? Başım ağlama. Rüyasına görmüştü onları. Uyanın çocuk böyle. Tabii ki aygıramıyor rüyayla gerçeğe. Ben arabam ne oldu? Kim aldı onu? Kim aldı? Böyle. İşte bak muhtemelen böyle ya. Öldüğümüz zaman uyanacağız böyle. Dünyada gördüklerimiz bir rüyamış. Rüyamış böyle şey. Gezme, tozma, yeme, içme, tatiller, benim karşısında oteller, lüks oteller, şunlar, bunlar, gezme, tozma, bu şey bunları böylece, o konforlar, şunlar, bunlar böylece, kişi bakacak ki, of, Allah Allah, o rüyamış onlara böyle. Ne nedir gerçek olanı? İşte kabir hayatı oteller, kabir hayatı böyle. Gerçek olanı kabir hayatı oteller. Rahim, uyanma nasıl görürsün dünyadaki muhtemelen böylece inşallah. Allah hacilerini kabul etsin muhterem inşallah böyle. Nasip etsin abi inşallah. Teala. Fatiha.